tali pe na koki yango wana na bimeli yolelo nina nini yokotala ngai pamba bolingo ezali po ya mbongo te atelu mobatelisa lisanga okoki komema ngambo ya pamba bolingo ezali ngai mateo nolobijida ewangae Se pela mama.